Λοιπόν, ντουέτα συνεχίζουμε. Έχουν μείνει αρκετά ακόμα που έχουμε αγαπήσει. Πίσω στις ημέρες του 80 φτιάχτηκαν το 78 Άντι Μακλάσκι και Πολ Χάμφρις και βέβαια Orchestral Manoeuvres in the Dark. Ένα συγκρότημα που δεν ήταν της μιας επιτυχίας. Έκαναν πάρα πολλά τραγούδια επιτυχία και είχαν και απήχηση στις συναυλίες τους. Ακούσαμε το Electricity. Ένα από τα πιο αγαπημένα τα κομμάτια της δεκαετίας του 80 ήταν το Enola Gay. Συνεχίζουμε πάλι με OMD, με διαφορετικό ύφος, Jeanne d'Arc. Ήταν μεγάλη επιτυχία του στην Αγγλία. Son of a bitch. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα, Amstel Radler με Guarana. Μια έκρηξη δροσιάς και φυσικής ενέργειας με 0% αλκοόλ. Νέα Amstel Radler Guarana. Ανακαλύψτε την. Νονός, το Πάσχα. Καλά, ετοιμάσου να σε τρέξει το βαφτιστηράκι σου. Γιατί το λες αυτό, το να είσαι νονός είναι το πιο απλό πράγμα. Λαμπάδα και παπουτσάκια, τέλος. Άντε και κανένα σοκολατένιο αυγού για το καλό. Τίποτα τρέντι ρουχαλάκια, κανένα παιχνιδάκι για να παίζει οπωσδήποτε, κάνα τάμπλετ να βλέπει καμιά ταινία. Δεν ξέρω, κάτι απλό όμως, γιατί δεν θέλω και να το κακομάθω. Για να είσαι και εσύ άνετος με τις πασχαλινές αποστολές σου, ξεκίνα με το Yellow Day. Μπες τώρα στο application ή στο yellowday.gr και βρες εύκολα προσφορές για παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια, gadgets, αλλά και εκλεκτές γεύσεις για το πασχαλινό τραπέζι και πολλές προτάσεις για τις μικρές ή μεγάλες σου αποδράσεις. Γιατί φέτος το Πάσχα ξεκινάει από εδώ. Yellow Day. Η αγαπημένη σου μέρα, κάθε μέρα, από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Όλοι μας έχουμε τους οικογενειακούς μας φίλους, τον οικογενειακό μας γιατρό, το οικογενειακό μας τραπέζι και τώρα τα οικογενειακά μας προβιωτικά. Προβιωτικά της Health Aid. Ημουπρόμπιο για τους ενήλικες με περιεκτικότητα 50 δις. Κραν πρόμπιο για τις γυναίκες κατά της κυστίτιδας και των ουρολοιμόξεων. Kids πρόμπιο για την παιδική εντερική χλωρίδα. Κολονίς για την αποτοξίνωση του εντέρου και πάντα απαραίτητα με κάθε είδους αντιβίωση. Προβιωτικά της Health Aid. Γιατί τα προβιωτικά δεν είναι μόδα. Είναι ανάγκη. Μόνο στα φαρμακεία. Στη Σουηδία, η σκληρή φύση δεν αποτελεί είδηση, αλλά απλή καθημερινότητα. Και έτσι θέλουμε να την αντιμετωπίζει και το αυτοκίνητό μας. Ίσως γι' αυτό μιλάνε όλοι για τη μυθική ποιότητα και αντοχή των Volvo. Επειδή ξέρουν πως τα Volvo είναι φτιαγμένα για να αντέχουν τη Σουηδία. Και αν μπορούν να αντέξουν σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να αντέξουν παντού. Volvo. Made by Sweden. Έχασες το ματσάκι και είσαι να σκάσεις. Πόσο ήρθε, ποιος έβαλε τα γκολάκια, πότε τα έβαλε, γίνανε πολλά φάουλ, πέσανε καρτούλες, πόσα ράουτ, έγιναν αλλαγές, ήταν over, under, πόσα λεπτά ήταν η καθυστέρηση, ε! Μην αγχώνεσαι. Πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο σήμερα, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995. Έχουμε, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, τα μηνύματα που στέλνετε στα SMS, το email live, παπάκι, vimafm95.gr, επίσης, Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5, η Λουίζα Ζουγρίνη υπεύθυνη για τα διαδικτυακά και τα υπόλοιπα. Πάμε από την ηλεκτρόνικα των 80's, της δεκαετίας του 80, στην φοβερή soul της δεκαετίας του 60. Ο Isaac Hayes έχει γράψει τραγούδια για αυτούς και το ντουέτο που παρουσιάζουμε τώρα είναι ένα από τα θρυλικά ντουέτα της εταιρείας Stax, Sam and Dave. Συνεχίζουμε βέβαια με Sam and Dave, γιατί δεν εξαντλούνται με ένα τραγουδάκι. Και είναι σπουδαίο τραγούδι το Soul Man. Και τι δεν έχει διασκευαστεί και πόσο δεν το έχουμε ακούσει από τότε, από τη δεκαετία του 60. 1966, Hold On, I'm Coming. από την παρέα της Stax, της μεγάλης soul εταιρείας, η Sam & Dave ήταν ο βαρύτονος. Ο βαρύτονος ήταν ο Dave, ναι, και ο τενόρος ήταν ο Sam. Sam & Dave, με τραγούδια γραμμένα και τα τρία που ακούμε και το τρίτο που θα ακούσετε τώρα, από τον Άιζα Χέις, και να παίζουν στις ηχογραφίες αυτές πολύ μεγάλη μουσική από την ομάδα της Stax, πήγα από Motown. Λοιπόν. I want everybody to get up off your seat and get your arms together and your hands together and give me some of that old soul clapping. You didn't have to love me like you did, but you did, but you did. And I thank you. Λοιπόν, βέβαια, οι νεότερες γενιές έμαθαν τα τραγούδια αυτά μέσα από εκείνη την καταπληκτική ταινία The Blues Brothers με τον John Belushi, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα, το 1982. Συνεχίζουμε, αφού ακούσουμε τις ειδήσεις, με ένα pop πολύ δημοφιλές ντουέτο από την δεκαετία του 70. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Ροδάνθη Ταυλαδωράκη. Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις της ομάδας Βρυξελών για τη λίστα των μεταρρυθμίσεων. Πρόοδο επιβεβαιώνουν και οι δύο πλευρές, αν και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που μίλησαν στο Βήμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει οριστική συμφωνία πριν το Πάσχα. Συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων στην Αθήνα, τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group αύριο. Όσο πιο γρήγορα ανταποκριθεί η Ελλάδα, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε, δήλωσαν Μέρκελ Ολάντ μετά τη συνάντησή τους. Η Ελλάδα πρέπει να καταστεί γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός εν όψη της επίσκεψής του στη Μόσχα. Η κυβέρνηση στηρίζει απολύτως την κατασκευή του αγωγού TAP, αυτό υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τις επαφές που είχε στη Μόσχα. Πρόταση εξεταστικής για το μνημόνιο αναμένεται να καταθέσει μέχρι το βράδυ ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση θα αφορά την περίοδο από το 2009 έως σήμερα. Ας κάνουν όσες εξεταστικές θέλουν. Τη Νέα Δημοκρατία δεν την αγγίζει καμία, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Να εφαρμοστεί αυτόφορη διαδικασία ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών για την κατάληψη στην Βρετανία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για αύριο στις 11 το πρωί τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε πριν από λίγο την Κεφαλονιά. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές. Και ο καιρός καλώς προβλέπεται αύριο στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 22 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Πλατεία Αγίας Παρασκευής και στην άνοδο της Κηφισίας από Αλεξάνδρας μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Μου πήρε στο μυαλό, είστε ο μαντάρα, κάτι μοναδικό. Μας έχεις πεθάνει. Πεθαίνω, πεθαίνω. Μας τρελάνες. Θα τρελαθώ, Να γίνει ρε φίλε, θα σταματήσεις ή θα σε σταματήσω εγώ. Όμα ρε φίλε, σταματώ. Δεν σταματώ, θα τραγουδώ. Ο Πάρης, που επιμένει να τραγουδάει το σύνθημα της ομάδας του, αψηφώντας τον κίνδυνο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Εδώ Θανάσης. Αφήστε το μήνυμά σας. Τι κάμετε κύριε Θανάση. Εμείς βάλαμε ο Double Play για να τα λέμε. Και εσείς χαθήκατε μετά από εκείνο το ματσάκι που τσιμπήσατε το τεμάχιο στα χασομέρια. Χαθήκατε. Ούτε ένα mail, ούτε ένα τηλέφωνο. Δεν πιστεύω να σας πήρε από κάτω. Εμείς πάντως σας περιμένουμε να δούμε μαζί τη revanche. Θα έρθεις ή δεν νιώθεις. Βάλε και εσύ ο Double Play και το Full Pack του OTE TV με όλα τα κανάλια για να νιώσεις. Μόνο από 39,80 το μήνα και δώρο την κεραία. Από τον ΟΤΕ. Αφορά νέους πελάτες και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 24 μήνη δέσμευση. Όροι και προϋποθέσεις στο ote.gr. Φανταστείτε τη ζωή σε μια πόλη χωρίς μποτιλιάρισμα. Φανταστείτε μια βόλτα σε ελεύθερα πεζοδρόμια. Φανταστείτε έναν ουρανό χωρίς καυσαέριο. Μαθητές από όλη την Ελλάδα σταμάτησαν να φαντάζονται. Ερευνούν συνθήκες και συνήθειες μετακίνησης σε 40 πόλεις και προτείνουν λύσεις. Εκστρατεία Eco-Mobility. 12 χρόνια επένδυση στους έφηβους. Εκατοντάδες μαθητές από 40 πόλεις της Ελλάδας. Για ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Eco-Mobility. Οι μαθητές ερευνούν. Οι πόλεις ενημερώνονται. Η κοινωνία ευαισθητοποιείται. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γυναικών αρετή. Η Ανδρία λέει είναι αρετή και των ανδρών και των γυναικών. Πλούταρχος. Γιατί ο Πλούταρχος δεν είπε το... Το φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Έχω βάλει μπροστά στο περίπτερο ο Πλουτάρχου ή παράλληλη. Περνάει ένα ζευγαράκι και λέει το αγόρι στο κορίτσι. Όπα και βιβλίο Γιαννάκης. Δειλή, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουν ίσως κάποιο θάμα, του Κώστα Βάρναλη. Θα σας πω ένα που έγραψα στα νεανικά μου χρόνια. Παρακαλώ να γίνει ησυχία. Λέει ο Σεφέρης, στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το θάμα, που ανοίγει τα επουράνια και είναι όλα βολετά. Απόψε σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Επιτρέψτε μου μία μικρή σύσταση. Πρέπει να αρχίσουν να περνάνε από την ειδονή των συνθημάτων στην ειδονή της δράσης, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης. Σέφαγε. Πάει με ξεφτέλησε ο άτιμος. Και αυτός που να πάρει πρέπει την εξουσία, όπως έλεγε και ο Μπρεχ. Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού. Ουγγό. Ουγγό. Νόμισμα εκ νομίσματος τίκτεται και ουκ εφόπερ επορίστη, λέει ο Μέγας Σκοπιανός. Διαβάζεται η μελέτη οξύνει το νου. Το ξέρω ότι ξύνει το νου, αλλά πού καιρός για τέτοια πράγματα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αφήνουμε λοιπόν την soul, την ηλεκτρόνικα και τώρα πάμε στην pop της δεκαετίας του 70. Τα ονόματα που θα πω ίσως δεν σας λένε και κάτι τώρα, 40 χρόνια μετά. Αλλά θα ακούσετε τραγούδια και ιδιαίτερα το πρώτο που είναι πασίγνωστο και νούμερο ένα στην Αμερική τότε και εδώ έχει ακουστεί αρκετά. Αυτός είναι ο Daryl Dragon και αυτή είναι η Catherine Antoinette Tony Tenil. Captain and Tenil. Εδώ βλέπετε ότι τραγουδάει Tony Tenil σε Dacas Back. Τι συμβαίνει? Το 1975 που έγινε επιτυχία το τραγούδι αυτό με το ντουέτο Captain and Tenil νούμερο 1 στην Αμερική, 74-75, ο Neil Sedaka πια είχε φύγει από την επικαιρότητα, οι μεγάλες επιτυχίες του ήταν πολύ πιο πριν και έτσι ξαναγύριζε, λέει λοιπόν η Tenil, ο Sedaka είναι πάλι εδώ. Και με αυτό το τραγούδι που το έχει γράψει ο Neil Sedaka με Howard Greenfield, αλλά και με ένα δικό του που είχε τότε κάνει επιτυχία ξανά στη δεκαετία του 70. Ακούσαμε το Love Will Keep Us Together και τώρα πάμε σε ένα από τα άλλα τραγούδια των Captain and the Tenil, με συγχωρείτε, το Muskrat Love. Muskrat, muskrat, candlelight, doing the town and doing it right in the evening. It's pretty pleasing. Muskrat Susie, muskrat Sam, do the jitterbug out in muskrat land and they shimmy. Sam is so skinny, and he whirl and he twirl and he tangle, singing and jangling a jangle, float like the heavens above, looks like muskrat love, nibbling on bait. Sam says to Susie, honey, would you please be my missus? Susie says yes with a kiss. Now he's tickling her fancy, rubbing her toes, muzzle to muzzle. Now anything goes as they wriggle. Sue starts to giggle. And they whirl and they twirl and they tangle, singing and jangling a jangle, floating like the heavens above, looks like muskrat Όμως έχουν γραφτεί τραγούδια απίθανα, όπως αυτό που έγινε μεγάλη επιτυχία και χρυσός δίσκος για το ντουέτο Captain and the Tenil, που είναι γραμμένο για ένα μοσχοπόντικα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άντε βε Χριστίνα, πού είσαι? Στο πρακτορείο Pop, σε 5 είμαι εκεί. Πάρε μου ένα σκράτσα πως έρχεσαι και ένα φαγωτάκι. Μήπως, λέω μήπως, να το σκρατσάρω κιόλας. Μήπως, λέω μήπως, θες να φας και την πρώτη μπουκιά από το παγωτό μου. Ή καλύτερα τη σοκολατένια μπουκίτσα που κρύβεται κάτω κάτω στο χωνάκι. Ή ακόμα καλύτερα, να σβήσεις και τα κεράκια της τούρτας μου σε λίγες μέρες. Μήπως, λέω μήπως. Η χαρά του Scratch είναι στο σκρατσάρισμα. Τώρα το Scratch έρχεται με 4 νέα παιχνίδια και σου αλλάζει τη διάθεση. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Scratch μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Τώρα μπορείς. Απόλαυσε την πείρα σου χωρίς όρια. Νέα Amstel Free. Μια νέα μπύρα με 0% αλκοόλ. Γεμάτη γεύση, μοναδικός συνδυασμός από κριθάρι και σιτάρι, χωρίς τους περιορισμούς του αλκοόλ. Amstel Free. Πρόκειται να οδηγήσεις? Είσαι τον σπορ? Κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά? Amstel Free. Μόνο 23 θερμίδες ανά 100 ml. Μπύρα χωρίς αλκοόλ. Απόλαυση χωρίς όρια. Κύριε Νικολάου, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Τι έχετε να πείτε? Ένα ποίημα του Πάμπλο Νερούδα. Σ' αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε. Σ' αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω άλλον τρόπο. Κύριε Νικολάου, ξέρετε και κάποιο άλλο? Τώρα όλοι μιλούν για βιβλία. Βραβεία βιβλίου Public. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε για δεύτερη χρονιά τα αγαπημένα σου βιβλία. Αποφάσισε εσύ ποιος θα ανέβει στην κορυφή και μπες στην κλήρωση για χιλιάδες δώρα. publicbookawards.gr. Ψήφισε σήμερα το αγαπημένο σου βιβλίο. Dietra Farr and the Soul Gift. Μια μεγάλη blues φωνή στο Half Note. Η Dietra Farr, η μεγάλη κυρία του Chicago Blues και συνεργάτης των Sunnyland Film και Homesick James, με τους εξαιρετικούς Soul Gift σε τέσσερις ανεπανάληπτες βραδιές με blues soul καταστάσεις. Από Παρασκευή 3 μέχρι και Δευτέρα 6 Απριλίου, η απαράμιλη Dietra Farr και η Soul Gift γκρουβάρουν με blues στο Half Note. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-92-13-310, halfnote.gr, viva.gr. Θες να πας σινεμά? Αλλά σε ποια ταινία? Ποιοι παίζουνε? Ποια είναι η υπόθεση? Σε ποια αίθουσα? Και τι ώρα? Και με πόσα λεπτά διάλειμμα? Και έχει κοντά πάρκινγκ? Και πόσο κάνει το εισιτήριο, ε? Μην αγχώνεσαι. Πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πώς λεγόταν η πιο γνωστή σύντροφο, σύζυγος, τι ήταν? Η κυρά, ρε παιδί μου. Η κυρά του Ναπολέοντα. Το γυναικάκι που αγαπούσα στο τίποτα. Ο Μέγας Ναπολέον. Ναι. Ο Ναπολέον και η πια, λέμε, έτσι, ιστορικά. Τι ήταν, λίγο ατάσταλη, λίγο. Ζωηρή. Ναι. Βήμα FM. Κεράτος και ενώ... Το... δηλαδή. Τον έκανε κερατούκλι. Για να του δώσει ύψος το κάνει. Επειδή ήταν κοντός. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Προχωράμε τώρα σε ένα τωρινό ντουέτο. She and him. Αυτή είναι και η ηθοποιός. Αυτός είναι μουσικός μόνο. Η ηθοποιός είναι η γνωστή Zoe Deschanel. Και αυτός είναι ο M. Ward. Έχουν κάνει το ντουέτο εδώ και αρκετό καιρό, από το 2006. Και θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που συνήθως το ντουέτο αυτό παραπέμπει στο παρελθόν. Βέβαια, η Deschanel θα πρέπει να προσέξει την καριέρα της στο κινηματογράφο, γιατί ο νέος κύκλος του New Girl δεν βλέπετε πια, και θα δούμε αν θα κάνει περισσότερο μουσική ή θα μπορέσει να ανανεωθεί με κάτι άλλο. She and him, και το τραγούδι το ξέρετε. Sunday Girl. He's in another world. Run and hide, Sunday girl. Hurry up, hurry up and wait. I stay awake all weekend, still outweigh. I got the blues. Please come see what your loving means to me. She Sunday girl. Ήταν το σημερινό ντουέτο «She and Him». Πάμε πίσω τώρα περίπου 50 χρόνια, 1963. Θα ακούσουμε το ντουέτο «Dale and Grace» με μία νούμερο ένα επιτυχία τους, το φθινόπωρο του 1963, με τίτλο «I'm leaving it up to you». I'm leaving it all up to you. Με ρώτησε ένας ακροατής αν είχαν διασκευάσει κάποιοι το Muskrat Love. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι να το έχει διασκευάσει κάποιος. Επιτυχία το έκαναν οι Captain and the Neil. Θα το ψάξουμε. Μένουμε στο 63-62 για να ολοκληρώσουμε σήμερα με ένα άλλο ντουέτο ανάλογο της ίδιας εποχής. Ήταν ο Paul και η Paula, νούμερο ένα και αυτό. Hey Paula. Η συνέχεια με ντουέτα αύριο. Hey, hey Paula. I wanna marry you. Hey, hey Paula. No one else could ever do. I've waited so long for school to be through. Paula, I can't wait no more for you. My